Nalingiyo, nalingiyo mingi sinika Ata baboti bakuluba Solo totikana Omo solo na yomoke yoko zwaka gugu Nalavi na yebi yembongo demokonzi Pona yoselita jame Ngai mwana ya mwasi Nasala kana sende ketina ninyogo nalemba Nalinga te loko langai natiyo mutema Pena yoke pai abatu Selita olingaka Mamona kia epai mosusu Nalingiyo, nalingiyo mingi selita Ata baboti bakoloba Solo totikana Omo solo na yomoke okozwa kabu Nalavi na yebi ye mbongo de mokonzi Ona yo selita jame Gai mwana ya mwasi Nasala kana sende ketina ninyo Nalinga te loko langai natiyo mutema Pena yoke pai abatu Selita olingaka Mamona kia epai mosusu Eme pesanga ya yo mutema Eme pesanga ya yo mutema Eme yokanga loko lana kolela Eme yokanga loko lana kolela Eme pesanga ya yo mutema Eme pesanga ya yo mutema Eme yokanga loko lana kolela Eme yokanga loko lana kolela Nalinga kate okoka bana tamokeo Sino bamba na bako profite Eme pesanga ya yo mutema Eme yo kanga loko lana kolela Eme yo kanga loko lana kolela Nalinga kateo toka mwana tamokeo Sino bamba na bako profite Tema.